Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ömrün sonlarına doğru iyilikleri artırmaya teşvik. Bu bölümdeki bir ayet ve 5 hadis-i şeriften bizlere düşünecek olan kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür verildiğini, 60 sene ömür verilen bir kimsenin mazeretine imkan bırakılmadığını, Nasr suresinden ne anlaşılması gerektiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme son zamanlarında vahyin daha sıkça geldiğini ve her kulun öldüğü hal üzere dirilteceğini öğreneceğiz inşallah. Onlar cehennemde Rabbimiz bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başkasını yapalım diye feryat ederler. O zaman onlara şöyle cevap verilir: size düşünmek isteyen herkesin düşünebileceği kadar uzun bir ömür vermedik mi? Ve üstelik size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse yaptığınız kötülüklerin meyvelerini şimdi tadın bakalım. Yaratılış gayesi dışında yaşayanlar hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Fatır Suresi ayet 37. Kitabımızın müellifi Nevevi bu ayet-i kerimeye şu açıklamayı getirmektedir: Abdullah bin Abbas ve meseleyi iyi tetkik eden alimlere göre bu ayetin anlamı, biz sizi 60 sene yaşatmadık mı demektir. Nitekim biraz sonra gelecek hadis-i şerif de bu manayı pekiştirmektedir. Bazılarına göre bunun manası ise 18 sene, bazılarına göre 40 sene yaşatmadık mı demektir. Bu son yorum İbn Abbas, Hasan el-Basri ve Mesruk'a aittir. Medinelilerin 40 yaşına gelince ibadet ve taata ağırlık verdikleri rivayet edilmiştir. Bazıları ayette beyan edilen sürenin buluğ yaşı olduğunu söylemişlerdir. İbn Abbas ve alimlerin büyük çoğunluğu ayetteki "size uyarıcı da geldi" ifadesindeki uyarıcıdan maksadın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu söylenmiştir. Her kişiye takdir edilen ömür eğer değerlendirilebilirse pişmanlığa düşmeyecek kadar uzun ve yeterlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah 60 sene yıl ve ömür verdiği kişiye yapamadığı kulluk için mazeret beyan etmeye meydan bırakmamıştır. Yani ümmetin ömrü 60-70 yıl arasındadır hadisine göre ömür sınırının alt çizgisi olan 60 yaşa varmasına rağmen hala Allah ve peygambere dönmemiş kişilere fırsat verseydin, zaman tanısaydın iyi bir Müslüman olabilirdim deme fırsatı yoktur. Çünkü bu kadar yıl Müslüman olmaya ve Müslümanca hareketler yapmaya yetecek uzun zamandır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten şöyle demiştir: Ömer radıyallahu anh Bedir harbine iştirak etmiş yaşlı sahabilerle beraber beni de istişare meclisine dahil etti. Bunlardan birisi kendi kendine içerledi ve Hazreti Ömer'e "bu çocuk neden bizimle beraber her meclise giriyor?" dedi. "Oysa bizim onun yaşında oğullarımız var." dedi. Ömer radıyallahu anh "bildiğiniz bir sebepten dolayı" diye cevap verdi. Sonunda günlerden bir gün Hazreti Ömer beni çağırdı. Onlarla beraber meclisini aldı. Bana öyle geliyor ki o gün beni onlara toplantılarda bulunmamın gerekliliğini ispat etmek istiyordu. Sahabilerin hepsine birden "Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde" diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bir kısmı "yardım görüp fetih gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunduk" dedi. Kimi de hiç yorum yapmadı. Hazreti Ömer bana hitaben "ey İbn Abbas, sen de mi böyle düşünüyorsun?" dedi. Ben "hayır" dedim. "Peki ne diyorsun?" diye sordu. Ben de "bu sure Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir. Allah'ın yardımı ve fethi sana gelince ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri kabul edendir" buyuruluyor dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer "ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum" dedi. Yani sahabinin en anlayışlılarından ve dini en iyi bilenlerinden ve 4 Abdullah'tan biri sayılan İbn Abbas'ın zeka, kabiliyet ve anlayış farklılığının diğer sahabiler arasında en güzel şekilde bu hadiste ortaya konduğunu görüyoruz. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Allah'ın yardım erişip fetih gerçekleşince ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazın rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder, sana hamd ederim, beni bağışla" derdi. Değişik bir rivayette ise rükû ve secdelerde "Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederiz, bizi bağışla." Bunu çok tekrarlamaya başladı rükû ve secdelerinde. Yine değişik bir rivayette ise "Seni hamdinle tesbih ve tenzih eder, bağışlanmamı diler ve tövbe ederim" duasını sık sık tekrar ederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, görüyorum ki yeni bir takım kelimelerle Allah'a dua ediyorsun. Bunlar nedir?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ümmetim ve benim için bir işaret, tespit ve tayin edilmiştir. Onu gördüğüm zaman bu kelimeleri söylemem emredilmiştir. Bu da Nasr suresidir" buyurdu. Değişik bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı hamdiyle tesbih ve tenzih eder, bağışlanma diler, tövbe ederim" sözlerini sık sık söyler olmuştu. Hazreti Ayşe'ye "bu sözleri çok sık söylüyorsun" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rabbim ümmetim içinde bir alamet göstereceğini bildirdi. Onu gördüğümden bu yana Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullahi ve etubu ileyh" sözünü çok söylerdi. Ben o alameti Mekke'nin fethine işaret eden Allah'ın yardımı ulaşıp fetih gerçekleşince ve insanların kurup kurup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir" mealindeki Nasr suresini gördüm buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten şöyle demiştir: "Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce vahyi sıklaştırdı. Öyle ki vahyin çok geldiği bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti." Yani insanların grup grup İslam'a girmeleri, değişik sorun ve problemleri olması dolayısıyla son dönemde bu ihtiyaçları karşılamak için vahiy sık ve çokça gelmiştir. Çünkü İslam sistem olarak tamamlanmaktadır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her kul ölmeden önceki hali üzere diriltilir." Yani kişi nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle diriltilir. Bunun açık bir misali, kişi gün boyu ne ile meşgul olursa gece rüyasında da aynı şeylerle meşgul olur. Gündüz neyi sayar, neyi hesap eder, ne ile vaktini doldurursa da uykusunda da sayıklaması o iş üzere olur. Bu sebeple kişinin ölümü de yaşadığı hayat tarzına göre olur. Yani hangi din ve hayat tarzı üzere yaşayarak hayatını bitirmişse o din üzere mahşerde diriltilir ve hesabı ona göre verilir. Öyleyse Müslümanca yaşamaya ve Müslüman olarak ölmeye gayret etmeliyiz. Ölüm geldiğinde bizi Müslüman olarak yakalamış olsun. Bu konuda şu duaya devam etmeliyiz: "Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi bu gerçekten bir daha saptırma. Katından bize rahmet ver. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin. Ey Rabbimiz, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir gün için mutlaka insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünü yerine getirmekten asla kaçınmaz." Ali İmran suresi ayet 8 ve 9. Hayır yollarının çok oluşu. Bu bölümdeki 4 ayet ve 25 hadis-i şeriften her işlenen hayrın Allah tarafından bilindiğini, zerre kadar bile olsa işlenen hayır ve iyiliklerin mutlaka karşılığının verileceğini, İyilik işleyenin faydasının kendisine olacağını, amellerinin en üstününün cihat olduğunu, sahibi yanında en kaliteli köleyi hürriyetine kavuşturmanın en faziletli olduğunu, işini beceremeyen kimseye yardımcı olmanın hayır olduğunu, hiçbir şey yapamayan kimsenin ise hiçbir kimseye zarar vermemesinin uygun olduğunu, kişinin her bir eklemi için her gün bir sadaka vermesi gerektiğini, hamd etmenin, tekbir getirmenin ve kelime-i tevhidi söylemenin de kişiye bir sadaka olarak sevap kazandırdığını, kuşluk vakti kılınacak kuşluk namazının sevap kazandırıcı amellerden olduğunu, yoldaki yolculara ve vasıtalara rahatsız veren malzemeyi kaldırmanın en iyi amel olduğunu, mescitteki pislik ve rahatsızlık veren malzemeyi kaldırmanın iyi amel olduğunu, iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın ve kişinin hanımıyla birlikte olmasının bile kişiye sevap kazandıracağını, din kardeşini güler yüzle karşılamanın bile büyük olduğunu, büyük bir iyilik olduğunu, güzel söz söylemenin sadaka sevabı kazandırdığını, bineğine binmek isteyene yardımcı olmanın, güzel söz söylemenin mescide giderken atılacak her adımında kişiye sevap kazandırdığını, komşunun hediye olarak vereceği bir paça yemeğini bile küçük görünmemesi gerektiğini, imanın 60 küsur şube olduğunu, utanmanın da imanın bir parçası olduğunu, çok susamış bir köpeği sulamak suretiyle bile Allah'ın rızasının kazanabileceğini, yoldaki rahatsızlık veren şeylerin kaldırılmasının kişiye sevap kazandıracağını, güzelce abdest alıp cumaya gidip hutbeyi güzelce dinleyenin haftalık günahlarının bağışlanacağını, abdest alırken her uzuvdan abdest suları akıp dökülürken günahlarının da döküleceğini, büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde 5 vakit namazın arasındaki işlenecek küçük günahlara kefaret olacağını, bir namazı kılıp diğerini beklemenin hayır ve sevap kazandıran amellerden olduğunu, hastalığından ve cihatta olması dolayısıyla kişiye yapamadığı nafile ibadetlerin sevabının aynen verileceğini, Allah'ın emrettiği her işi yapmanın sevap kazandırdığını, ağaçlardan yenen, çalınan, eksiltilen şeylerin ağaç sahibi için sadaka sevabı kazandırdığını, mescide giderken atılacak adımlarının çokluğunun sevabı artıracağını, sevabı umarak işlenen hayırların kişiyi cennete sokacağını, yemek yiyip içtikten sonra elhamdülillah demenin Allah'ı razı edeceğini, iyilik yapmayı tavsiye etmenin de hayır yollarından olduğunu öğreneceğiz inşallah. Bu konudaki 4 ayet var, inşallah onları okuyalım. Siz her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi bilir. Bakara suresi ayet 215. Her ne iyilik yaparsanız Allah onun farkındadır. Bakara suresi ayet 197. Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecektir. Zilzal suresi ayet 7. Her kim doğru dürüst işler işlerse kendisine faydalıdır. Câsiye suresi ayet 15. Ebu Zer Cündüb İbni Cünade radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdu. Bu sefer ben hangi esir ve köleyi hürriyetine kavuşturmak daha faziletlidir dedim. Resulullah ise sahipleri yanında en kıymetli ve değeri yüksek olanı buyurdu. Cihadı ve köle azadını yapamaz isem dedim, İş bilene yardım edersin, iş bilmeyenin ise işini yaparsın buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, bunların hiçbirini yapamaz isem dedim, insanlara zarar vermekten sakınırsın, bu da senin için sadakadır buyurdu. Yani Müslümanın içinde bulunduğu duruma göre gücü nispetinde yaptığı iyiliklerle cennetteki yerini hazırlar. Çünkü hayır yolları çoktur. Bu yollardan birine veya birkaçına sarıldık mı bizi mutlaka cennete götürür inşallah. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her birinizin her bir eklemi için bir sadaka gerekir. Öyleyse her Subhanallah demek bir sadakadır. Her Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her La ilahe illallah demek bir sadakadır. Her Allahu Ekber demek bir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Bir kimsenin kuşluk vakti kılacağı 2 rekat kuşluk namazı da bunların yerine geçer. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin iyi, kötü tüm amelleri bana arz olundu. İyi işlerinin içinde gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılması da vardı. Mescitlerin kirletilmesi ve o haliyle bırakılması da çirkin ameller arasındaydı. Yani yolcuya ve vasıtalara eziyet verecek, trafiği engelleyecek her türlü eşya, malzeme, araç ve gerecin yollardan kaldırılması ve uzaklaştırılması Müslümana hayır ve sevap olarak gösteriliyor. Yani İslam'da kimsenin kimseye zarar verme hakkı yoktur. Bu tür davranışlar Müslümanı günaha sokar. İbadethanelerin kirletilmesi en küçük çerçöp kalıntısı bile olsa kötü amellerden sayılmış ve kişiye günah kazandıracağı bildirilmiştir. Caddeler ve mescitler Müslümanlar tarafından temiz tutulmalı ve bu temizleyicilere yardım edilmelidir. İş elbisesi, kirli çorap ve değişik kirli vaziyetlerle camilere girmemek ve gördüğümüz çerçöp ve benzeri şeyleri dışarı atmak Müslümanın vazifelerindendir. Çünkü bunları yapan her kişiye sevap yazılır. kirletene günah yazıldığı gibi. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bazı insanlar, ey Allah'ın Resulü, zenginler tüm sevapları alıp götürüyorlar. Çünkü onlar da bizler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor, ayrıca zenginliklerinden dolayı sadaka da veriyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizlere sadaka verme imkanı ve bu yönde sevap kazanma imkanı vermedi mi sanıyorsunuz? Her Subhanallah demek bir sadakadır. Her Allahu Ekber demek bir sadakadır. Her Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her La İlahe İllallah demek bir sadakadır. İyiliği emretmek sadaka, kötülükten sakındırmak da sadakadır. Hatta her birinizin hanımıyla birlikte yatması da sadakadır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hanımızla şehvetimizi tatmin etmekle bize sevap mı var dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişi bu istek ve ihtiyacını haram yoldan giderseydi günah olmayacak mıydı? Helal yoldan gidermesinde de elbette sevap vardır buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret olsa bile hiçbir iyiliği küçük görme. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle hükmetmek sadakadır. Bir kimsenin binitine binerken veya yükünü yüklerken yardım etmen sadakadır. Güzel ve tatlı söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığım her adım sadakadır. İnsanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Hazreti Ayşe'nin değişik bir rivayetinde ise şöyledir. Her insan 360 eklem üzerine yaratılmıştır. Şu halde bir kimse Allahu Ekber derse, Elhamdülillah derse, La İlahe İllallah derse, Subhanallah derse, Allah'tan bağışlanma dilerse, insanların yollarından eziyet veren taş, diken, kemik gibi şeyleri bir kene atarsa, iyi olan şeyleri emreder, kötülüklerden sakındırırsa, bunların hepsi de 360'ı bulursa, o gün cehennem ateşinden uzaklaşmış olarak akşam eder. Yani Müslüman tüm hareket ve davranışlarında sevap kazanmayı ve insanlara zarar vermemeyi hedeflerse, tüm eklemleri adına sadakasını ödemiş ve sevap kazanmış olur. Müslümanın yapabileceği her işin sonu da mutlaka elhamdülillah denebilmeli ki hayat Müslümanca olmuş olsun ve sonucunda da cennet kazanılmış olsun. Müslümanın hayatındaki tüm işler Bismillahirrahmanirrahim ile başlayıp elhamdülillah ile biter. Müslümanın hayatı ancak bu iki kelime arasındadır. İçki içmedim, namaz kıldım, gıybet etmedim, insanlara yardımcı oldum elhamdülillah ve her işimde de Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladım, elhamdülillah diyerek bitirdim diyebilmelidir. Çünkü Müslümanca yaşamanın başı besmele ile başlar, elhamdülillah ile biter. Hayatımızda besmele ile başlanmayacak ve sonunda elhamdülillah denmeyecek hiçbir hareketimiz olmamalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah akşam camiye giden her kimseye her gidişinde Allah onun için cennette bir ziyafet hazırlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman hanımlar! Hiçbir komşu kadın, komşusunun verdiği koyun paçası bile olsa yaptığı iyiliği küçümsemesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten aktarıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 70 yahut 60 bu kadar şubedir. En yükseği La ilahe illallah, Allah'tan başka ibadet edilecek, sözü dinlenecek gerçek ilah yoktur sözüdür. En aşağısı ise eziyet verecek şeyleri yollardan kaldırmaktır. Utanmak da imandan bir bölümdür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek dilini çıkarmış soluyor. Susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi. Mestini su ile doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseden razı oldu ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her canlı sebebiyle sevap vardır buyurdu. Bir başka rivayette ise Allah ondan memnun oldu ve onu bağışlayıp cennetine koydu. Yine başka bir rivayette ise susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek bir kuyunun etrafında dolaşıp duruyordu. İsrailoğullarından ahlaksız bir kadın onu gördü. Hemen çizmesini çıkardı. Köpek için kuyudan su çekerek onu suladı. Bu sebeple o kadın bağışlandı. Yine bir kadının bir kediyi hapsetip aç bırakarak ölüme sebep olduğu da başka bir hadisle belirtildi. Bu iki hadisi birlikte inceleyecek olursak, her canlıya yaptığımız iyilikten dolayı sevap kazanacağımızı, zarar verdiğimizde ise cezalandırılacağımızı bileceğiz. Zararlı olan hayvanları öldürün hadisi ile istisnai durumlar açığa kavuşturulmuş oluyor. Hayır yolları pek çoktur. Ciğer sahibi canlılara yardım etmek de sevaba vesiledir. Müslüman, kişi canlılara ilk yardım olarak hidayet ve doğru yolu göstermeye yanı sıra diğer gereken yardımları da mutlaka yapacaktır. Çünkü tüm bu yardımlar onun için Müslümanlık borcudur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanları rahatsız eden yol üzerindeki bir ağacı kesen bir kişiyi cennet nimetleri içinde yüzerken gördüm buyurdu. Bir rivayette ise şöyle buyurdu. Adamın biri yol üzerinde bir ağaç dalı gördü ve Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi ve o ağacı kaldırdı. Bu yüzden cennetlik oldu. Başka bir rivayette ise bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı buldu ve insanlara eziyet vermesin diye onu yoldan uzaklaştırdı. Bu yüzden Allah ondan razı oldu ve onu bağışladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse güzelce abdest alır, cumaya gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arası ve üç günde fazlasıyla günahları bağışlanır. Her kim de cuma hutbesi esnasında çakıl taşları, tesbih, anahtarlık gibi şeylerle meşgul olursa boş işle uğraşmış olur ve cumanın sevabını da boşa götürmüş olur. Yani ibadetlere hazırlıklar da kişiye sevap kazandıran hayır yollarındandır. Zemini kumla örtülü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemi, mescitlerinde çakıl taşlarıyla oynama, diğer cemaatin de dikkatini dağıtacağından ve hutbeyi rahat dinlemelerine engel olacağından, cumanın sevabından mahrum edecek bir meşguliyet olarak hatırlatılmıştır. Şimdi ise tesbih, anahtarlık, çağrı cihazı, cep telefonu ve benzeri malzemelerle bu meşguliyet yapılmakta olup hükmü aynıdır. Hutbe okunurken yapılacak iş, susup hiçbir şeyle meşgul olmaksızın hatibi dinlemektir. Bu tip hareketler sanki hutbe okuyanı ve okunan şeyi protesto etmek gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman veya mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlasıyla dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlasıyla dökülür. Öyle ki kişi eliyle işlediği tüm günahlarından arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığı esnada da ayaklarıyla işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlasıyla çıkar gider. Böylece Müslüman günahlarından tamamıyla temizlenmiş olur. Yani Allah her zaman ve zeminde kullarına lütfuyla muamele ederek onların günahlarından arınmaları için vesileler ortaya koymakta, affetmek için fırsatlar kullanmaktadır. Yapılan her iyiliğe 10 katı sevap vermesi, cumanın icabet saati, Kadir gecesinin 1000 aydan hayırlı oluşu bunların örnekleridir. İşte bir namaz ibadeti öncesi yapılan abdest alma işi de günahların temizlenmesindeki Allah'ın lütuflarından sadece biridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın günahları ve dereceleri yükseltmesinde sebep olacak iyi ve hayırlıları size açıklayayım mı diye sordu. Sahabiler ise evet açıkla dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güç ve zor zamanlarda bile olsa abdestli tam ve mükemmel almak, mescitlere gidişte adımları çoğaltmak, namazdan sonra ikinci bir namazı beklemek, işte bunlar hudutta nöbet beklemek gibi sevap kazandıran işlerdendir. Yani herkes bulunduğu şart ve ortam içerisinde mescide cemaate gelmek zorundadır. Yani kişi gönlü mescitte takılı durumda, yani bir namazdan sonra diğerini kılmak için bekler durumda olmalıdır. günlük ibadetlerinden namaza saygı ve devam ve gerçek cemaat şuuru içinde kılınan namazların hudut boylarında nöbet bekliyormuş gibi sevap kazandırması müjdesi verilerek nefisle mücadele cemaate devamın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ki iki serinlik zamana rastlayan sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer buyurdu. Hadiste sadece bu iki vaktin zikredilmesi, birisi uykunun en tatlı olduğu zamana rastlaması, diğeri ise iş, güç ve dünya telaşının yoğun olduğu zamana rastlamasındandır. Ayrıca gece ve gündüz meleklerin nöbet değişimi esnasına rastlayan namazlardan olması dolayısıyladır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse hastalanır veya yola çıkarsa evinde olduğu ve sıhhatli olduğu zamanlarında yapmakta olduğu nafile ibadetlerinin sevabı kendisine sevap olarak yazılır. Bir daha okuyorum. Bir kimse hastalanır veya yola çıkarsa evinde olduğu ve sıhhatli olduğu zamanlarında yapmakta olduğu nafile ibadetlerinin sevabı gibi kendisine sevap yazılır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dine dayalı her güzel iş sadaka sevabı kazandırır. Bir daha okuyorum. Dine dayalı her güzel iş sadaka sevabı kazandırır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslüman diktiği ağaçtan yenen çalınan veya eksiltilen her şey o ağacı diken için sadakadır. Başka bir rivayette ise Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan ve kuş yerse bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır. Yine başka bir rivayette ise bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insanın, hayvanın ve kuşlarının yedikleri şey o Müslüman için sadaka olur buyurdu. Bu hadisi dinleyen İslam'da sevap ve sadaka kavramının ne kadar kapsamlı olduğunu anlayacak, yeşil ve ağacın dinimizdeki yerini daha iyi takdir edecektir. Bugünkü çevrecilerin kulakları çınlasın. Bugünkü Avrupalı ve hayranları çevre temizliğine daha yeni soyunurken asırlarca önce ağaca ve yeşile verilen önem tam gerçekliğiyle ortadadır. Kıyamet kopuyor olsa bile elindeki fidanı dikmeyi emreden de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Selim oğulları Mescid-i Nebevi'nin yanını taşınmak istediler. Durum Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca camiye yakın bir yere göç etmek istiyor musunuz öyle mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü buna niyet ettik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Selim oğulları yerinizde kalın ki adımlarınızın fazlalığından sevap yazılsın. Yerinizde kalın ki adımlarınızın fazlalığından fazla sevap yazılsın buyurdu. Başka bir rivayette ise her adım karşılığında size bir derece vardır buyurdu. Yani hayırlı işler yapmak için atılan her adım da sadakadır ve Müslümanlara sevap kazandırır. Yani Müslüman için her zaman ve zemin hayır ve iyiliktir. Sevap kazanmasına vesiledir. Zorluk ve sıkıntılar ecir ve sevabın artmasına vesiledir. Müslüman içinde bulunduğu zor şartları sevap ve mükafat olarak değerlendirmeyi iyi bilmelidir. Übey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam vardı ki camiye ondan uzak bir kimseyi bilmiyorum. Bu kimse cemaati hiç bırakmazdı. Kendisine denildi ki bir merkep satın alsan da karanlık ve sıcakta binsen olmaz mı? O da şöyle cevap verdi. Evimin mescidinin yanında olmasını arzu etmem. Çünkü ben mescide gidiş gelişlerimde adımlarıma sevabın yazılmasını istiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise o kimseye bunların hepsini sevabını Allah senin için derleyip topladı buyurdu. Başka bir rivayette ise Allah'tan beklediğin sana verildi buyurdu. Bu hadiste de sahabenin sevap kazanmaktaki hırs ve gayretini görüyoruz. Böyle hırslı olan seçkin insanlara da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide gidişte olduğu gibi dönüşte de sevap yazıldığı müjdesini vermiştir. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 40 sevap kazandıracak amel vardır ki bunların en üstünü birisine sağması için ödünç olarak bir keçi vermektir. Kim de sevabını umarak ve vaat edilen sevapların gerçekleşeceğine inanarak bu 40 hasletten birini işlerse Allah onu cennetine koyar. Yani ayet ve hadislerle Müslümana sevap kazandıracak ameller pek çok yere sayılmıştır. Bu hadiste de imanın şubelerinde olduğu gibi hadisimiz sevaplara sınırlama getirmiyor. Çok olduğu açıklanmış oluyor. Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlere Medine'li Ensar'ın yaptığı iyiliklerden bir potre sunulmuş oluyor. Çok önceleri biz de ev yaptıracak kimselere imece usulü bu tür yardımlaşmalarının yapıldığı bilinmektedir. Adi bin Hatim radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken dinledim demiştir. Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunmaya çalışın. Değişik bir rivayette ise Rabbiniz aranızda tercüman olmaksızın hepinizle konuşacaktır. Öyle ki kişi sağına bakacak, dünyadayken ahirette gönderdiklerinden başka bir şey görmeyecektir. Tekrar soluna bakacak, yine aynı şeyleri görecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey görmeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı bile olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan tatlı sözle de olsa kendisini ateşten korusun. Bir daha okuyorum. Rabbiniz aranızda tercüman olmaksızın hepinizle konuşacaktır. Öyle ki kişi sağına bakacak, dünyadayken ahirette gönderdiklerinden başka bir şey görmeyecektir. Tekrar soluna bakacak, yine aynı şeyleri görecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey görmeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan tatlı sözle de olsa kendisini ateşten korusun. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı kendisine hamd etmesinden hoşnut olur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Dediler ki sadaka verecek bir şey bulamazsa eliyle çalışır, kazanır. Hem kendisine faydalı olur hem de sadaka verir buyurdu. Buna gücü yetmez veya iş bulamaz ise denildi. Sıkıntıya düşmüş ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Bu da elinden gelmezse dediler. Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu. İbadet ve Allah'ın emirlerinde ölçülü olmak. Bu bölümdeki 2 ayet ve 11 hadis-i şeriften bu Kur'an'ın insanlara meşakkat vermesi için indirilmediğini, Allah'ın biz kulları için kolaylık isteyip zorluk istemediğini, ibadetleri bıkıp usanmaksızın yapmak gerektiğini, her yönde olduğu gibi ibadet ve taatlerde de haddi aşıp gidenlerin helak olduklarını, dinde orta yolu tutmanın gerektiğini, ruhen ve bedenen kendisinde canlılık bulunan nafile ibadete devam etmesi gerektiğini, yorgunluk ve gevşeklik olunca istirahat etmek gerektiğini, uykulu vaziyette namaz kılmamak gerektiğini, namaz ve hutbenin orta uzunlukta baştan sona okuma da ölçünün ne olduğunu, dünya işleriyle birlikte ahiret işlerinin de yapılması gerektiğini, kişinin kendine zulmederek ibadet ve nezretmesinin uygun olmadığını öğreneceğiz inşallah. Taha, ey Muhammed, biz sana bu Kur'an'ı üzüntü ve sıkıntı çekmen için indirmedik. Taha suresi ayet 1 ve 2. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara suresi ayet 185. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir kadınla beraber otururken yanlarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve bu kadın kimdir diye sordu. Ayşe validemiz bu filan kadındır deyip onun kıldığı namazları uzun uzadıya anlatmaya başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün bunları sayıp dökmeyi bırak. Gücünüz yettiği kadarıyla ibadet etmeniz size yeter. Vallahi siz amellerden usanmadıkça Allah da size sevap vermekten usanmaz buyurdu. Ayşe radıyallahu anha devamla dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında en sevimli ibadet az da olsa devamlı yapılan idi buyurdu. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerini öğrenmek üzere 3 kişilik bir grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti bildirilince onlar bunu azımsadılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında biz neyiz ki onun geçmiş ve gelecekteki günahları bile bağışlanmıştır dediler. İçlerinden biri yaşadığım müddetçe geceleri namaz kılacağım dedi. Bir diğeri de hayatım boyunca oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Üçüncüsü de sağ olduğum müddet kadınlardan uzak kalıp evlenmeyeceğim diye söz verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve şöyle söyledi. Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Dikkat edin, Allah'a yemin olsun ki sizin Allah'tan en fazla korkanınız ve ona en saygılı olanınız benim. Fakat ben bazen oruç tutar, bazen tutmam. Gece namaz da kılıyor, uyuyorum da. Kadınlarla da evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o kimse benden değildir buyurdu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi Müslüman olacağım diye aşırı gitmeye gerek yoktur. En güzel örneğimiz odur. Bizler ancak gücümüzün yettiğinden sorumluyuz. Sünnetten yüz çeviren bid'at ve sapıklığa düşmüş olur, Allah korusun. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her türlü işlerinde ve sözlerinde ileri gidip haddi aşanlar helak oldular. Bir daha okuyorum. Her türlü işlerinde ve sözlerinde ileri gidip haddi aşanlar helak oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü 3 sefer tekrarladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam dini kolaylık dinidir. Dini aşmak isteyen ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. En iyisini yapamazsanız bile ona yaklaşmaya çalışınız. Eğer böyle yaparsanız müjdeler size. Günün evvelinde ve sonunda bir de gecenin sonuna değin gönlünüzün huzur dolu anlarında Allah'a ibadet ederek bu vakitlerden faydalanınız. Başka bir rivayette ise orta yolu tutunuz. Amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, öğle ile akşam arası bir parça da geceden faydalanarak ibadet ve taatınızı artırarak maksada erişesiniz. Yani Müslüman 24 saatlik gününü ve bir ömürlük hayatının her anında ibadet ederek cenneti kazanma imkanına sahiptir. Ve bu yolda gayret göstermek mecburiyetindedir. Enes radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girmişti. İki direk arasında gerilmiş ip gördü. Bu ip nedir diye sordular sahabiler. Bu ip Zeynep binti Cahşe aittir. Namaz kılarken ayakta durmaktan yorulunca ona dayanıyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hemen çözünüz. Sizden biri istekli ve zinde olduğu haldeyken nafile namazını kılsın. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiğinde ise yatıp uyusun buyurdu. Bu hadiste ise dinç ve canlı vaziyette ibadet yapılması emrediliyor. Uyku, bıkkınlık, isteksizlik gibi durumlarda ibadet devam etmeye izin verilmiyor. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinize namaz kılarken uyku hali bastırırsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Çünkü uykulu vaziyette namaz kılan kimse belki de bilmeyerek istiğfar edip Allah'tan bağışlanma dileyeceğim derken kendisine sövebilir veya da beddua edebilir. Cabir bin Semure radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Tüm namazlarımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu. Yani her yönde orta yolu tutmak İslam ümmetin hususiyetlerindendir. Namazları uzatan bir sahabiye sen fitneci misin diyerek azarlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm hayatı boyunca her hal ve hareketiyle bizlere örnek olmuştur. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.